آگے دیکھتے ہیں آیت نمبر 93 کو. کلو طعام کان حلا لبنی اسرائیل لبنی اسرائیل الا ما حرم اسرائیل على نفسه من قبل ان تنزل التوراة التوراة قل فأتوا بالتوراة فاتلوها ان كنتم صادقين. بنی اسرائیل کے لیے کھانے پینے کی سب چیزیں حلال تھیں، مگر وہ چیزیں جنہیں تورات کے نازل ہونے سے پہلے اسرائیل یعنی یعقوب علیہ السلام نے خود اپنے اوپر حرام کر لیا تھا. آپ ان یہود سے پوچھئے کہ اگر تم اپنے اس دعوے میں سچے ہو تو تورات لاؤ اور اس میں سے وہ عبارت پڑھو، لیکن اس کے بعد بھی اگر نہ مانے فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فاولئك هم الظالمون. پھر اس کے بعد بھی جو لوگ اللہ کی طرف جھوٹی باتیں منسوب کریں تو ایسے ہی لوگ ظالم ہیں. یہاں یہ آیت اور بلکہ اس کے آگے کی بھی ایک دو آیات یہ یہود کے دو اعتراضات کا جواب ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ میں آئے تو یہود نے آپ کا ساتھ دینے کی بجائے آپ کی مخالفت کرنا سیکھا، کمٹ کر لیا کہ ہم تو اس راستے میں رکاوٹیں ہی ڈالیں گے. نتیجہ کیا ہوا کہ وہ ہر دن کوئی نہ کوئی ایسا شوشہ چھوڑتے رہتے کہ جس کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت مشکوک ہو جائے، لوگوں کو آپ کے بارے میں، آپ کے علم کے بارے میں، آپ کے بیک گراؤنڈ کے بارے میں مس انڈرسٹینڈنگز ہوں تاکہ لوگ آپ کی بات سننے سے ہٹ جائیں. اب ایسے وقتوں میں ایسی باتوں کا آنا ایک اس شخص کے لیے جو واقعی صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے کام کرتا ہے تکلیف کا سبب بھی ہوتا ہے، اس کے وقت کے ضائع ہونے کا سبب بھی بن جاتا ہے کہ کیا اب میں ان کی صفائیاں پیش کروں یا میں اللہ کا کام کروں. تو ایسے وقت میں پھر جب ایک انسان حق پہ ہو اور اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے خاموشی اختیار کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کی طرف سے حمایت پیدا کر دیتا ہے. یہ آیتیں نازل ہو گئیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا گیا کہ یہ جو باتیں کرتے ہیں یہ اصل میں ان کے اپنے ذہنوں کی افتراء ہیں، اور یہ اپنی ان باتوں کو دوسروں کے سامنے کیوں لاتے ہیں تاکہ لوگ اس راستے سے ہٹ جائیں. پیچھے بات ہو رہی تھی پسندیدہ چیزوں کی، اب یہاں کھانے پینے کی بات آ گئی. وہاں بیر تھا، یہاں کچھ چیزوں کو حرام کرنے کی بات تھی، تو یہاں اصل رب دونوں آیتوں کا کیا بنتا ہے کہ نیکی کے اعلی مقام کو پانے کے لیے انسان کو پسند کی چیزیں چھوڑنی پڑتی ہیں، اور وہ چیزیں جو پسند ہوتی ہیں ان میں سے ایک عمومی چیز کھانا ہوتا ہے. کیا تھا کہ مسلمانوں نے جب اونٹ کا گوشت کھانا شروع کیا اور دودھ بھی پیتے تھے اور مکہ میں تو زیادہ اونٹ ہی تھے، تو یہود نے یہ بات پھیلا دی کہ یہ کیسے شریعت والے ہیں، یہ کہتے تو یہ ہیں کہ ہم اسی دین پہ اسی طریقے پہ ہیں جس پہ ابراہیم علیہ السلام تھے، لیکن تم وہ چیزیں کیوں کھاتے ہو جو ہماری شریعت میں حرام ہیں. اور وہ کہتے تھے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے دودھ اونٹ کے دودھ اور اس کے گوشت اپنے اوپر حرام کیا تھا، اور شاید یہی شریعت تھی، لیکن حقیقت کیا تھی کہ یہ چیزیں یعنی اونٹ کا گوشت اور دودھ بنی اسرائیل پہ حرام نہیں تھا، بلکہ حضرت یعقوب علیہ السلام میں وہ ایک دفعہ بیمار ہوئے تھے. دو روایتیں آتی اس میں، ایک تو یہ ہے کہ ان کو عرق النساء کی بیماری تھی، یہ ٹانگ کا کوئی ایک درد ہوتا ہے، تو پرہیز کے طور پہ انہوں نے ان چیزوں کو کھانا چھوڑ دیا. بعد میں آنے والے لوگوں نے ان کی محبت میں انہی چیزوں کو خود پہ بھی حرام کر دیا، حالانکہ اس کی کوئی وجہ نہیں تھی. ایک تو یہ وجہ ملتی ہے اس بات کی کہ کل طعام کان حلا لبنی اسرائیل، تمام کھانے حلال تھے بنی اسرائیل پہ. تمام کھانے حلال تھے بنی اسرائیل پہ سے کیا مراد ہے؟ کیا ہر چیز حلال تھی؟ نہیں، یہاں کل طعام سے مراد یہ خاص کھانا ہے جس کا ذکر یہاں کیا گیا، یعنی اونٹ کا گوشت اور اس کا دودھ. اس کے علاوہ ان پہ کچھ چیزیں اس کا نمبر اگر آپ نوٹ کریں تو بعد میں آپ جا کے دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جنہوں نے یعنی جن پہ کچھ چیزیں حرام کی گئیں جیسے گائے اور بکری کی چربی اور اسی طرح ناخنوں والے جانور حرام کیے گئے تھے جن کی سرکشیوں کی ایک سزا تھی. تو یہود کا مشن کیا تھا؟ لوگوں کے دلوں میں شک اور شبہات پیدا کرنا، دین پر اعتراضات کرنے، ایسی ایسی باتیں لاتے کہ جس پہ لوگوں کی سوچ بھی نہ گئی ہوتی اور پھر لوگ ان کے احساس دلانے کے اوپر اسی چیز کے بارے میں سوچنا شروع کر دیتے. تو فرمایا کہ یہ کھانے حرام نہیں تھے بلکہ الا ما حرم اسرائیل علی نفسی، مگر جو حرام قرار دیا اسرائیل نے. یہاں اسرائیل لقب استعمال ہوا حضرت یعقوب علیہ السلام کا، کہ یعقوب علیہ السلام نے جو خود ہی حرام کر دیا وہ حرام تھا، اس سے علاوہ اللہ تعالیٰ نے تو حرام نہیں کیا. من قبل ان تنزل التورات، اور یہ حکم تو تورات کے اترنے سے پہلے تھا، کیونکہ یعقوب علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام سے پہلے دور میں تھے اور تورات نازل ہوئی تھی موسیٰ علیہ السلام پہ. تو پھر تم کیسے کہتے ہو کہ ایک کتاب جو نازل بعد میں ہوئی تو اس کا حکم اس سے پہلے کے دور میں آ گیا؟ بات نہیں بنتی نا. یعنی کوئی کتاب لکھی بعد میں جائے، کوئی مشہور کرتے کہ فلاں مضمون اس کتاب کا ہے، تو وہ کہے گا نا کہ اللہ کے بندے تب تو یہ کتاب تھی نہیں. ایسی ہی افترا بازیاں ان لوگوں نے بھی کی کہ یہ کتاب کی باتیں جو ہیں یہ اس میں آ گئیں اور اس کو کرنے کی ضرورت نہیں تھی. ایک یہ اعتراض تھا. اور اس کو اٹھاتے کس بنیاد پہ تھے؟ یہ بھی بڑا لطیف سا نقطہ ہے جس پہ شاید آپ نے توجہ کی کہ نہیں. مسلمان کہتے تھے کہ ہم اسی دین پہ ہیں جس پہ یہود ہے، لیکن یہ اس کا ایک نیا ورژن ہے. یہود نے دو اعتراض کیے. ایک اعتراض کیا کہ اچھا کیا واقعی یہ وہی قرآن والے ہیں جو ہم ہیں؟ تو پھر یہ بتاؤ کہ پہلے نبیوں کی حرام کردہ چیزیں یا پہلی شریعتوں کی حرام کردہ چیزیں آج مسلمانوں نے حلال کیوں کر لی، جس میں گائے بکری اونٹ ان کی چربی اور ان کا دودھ اور ان کا گوشت تھا. یہ ایک اعتراض تھا. اس کا جواب یہاں مل گیا کہ دکھاؤ کہاں لکھا ہے. فاتو بالتوراہ، دکھا دو تورات مجھے. فتلوہا، اس کی تلاوت کرو. سوال پیدا ہوتا ہے دکھانے کے بعد تلاوت کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ اس سے پڑھنے کی اہمیت سمجھ آتی ہے. بعض دفعہ کتابیں پاس موجود ہوتی ہیں لیکن ہم اس میں سے احکامات کو نہیں دیکھتے، لیکن جب وہی حکم وہی مسئلے اور مسائل ہم کسی کی زبان سے سن لیتے ہیں تو ایک تو سمجھ جلدی آتے ہیں اور شرح صدر بھی ہو جاتا ہے. ان کن تم صادقین، اگر تم سچے ہو. نہ ایسا کوئی حکم تورات میں موجود تھا، نہ کوئی اور چیز تھی، تم خود بخود ایسی باتیں کرتے ہو جس کو تم نے رکھا. اسی طرح ایک اور قول بھی ملتا ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے یہ چیزیں اپنے اوپر حرام کسی بیماری کی وجہ سے نہیں کی تھی، بلکہ یہ ان کی مرغوب خزائیں تھیں، پسندیدہ تھے، ان کی فیورٹ چیزیں تھی. لیکن لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تم اللہ کے راز اللہ کی محبت کو پا نہیں سکتے، اپنے مشن کو سچا کر نہیں سکتے جب من پسند چیزیں چھوڑ نہ دو. کیونکہ جب اپنے من پسند کھانوں میں اٹکے رہتے ہیں تو پھر کبھی کبھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق اس طرح نہیں جڑنے لگتا. بعض کہتے ہیں کہ یعقوب علیہ السلام نے نظر مان لی تھی کہ اللہ تعالیٰ اگر ہمیں مجھے صحت دے گا تو میں یہ چیزیں چھوڑ دوں گا. طرح کی حرمتوں کا ذکر آج بھی بائبل کے کچھ نسخوں میں ملتا ہے، جس میں اونٹ، خرگوش اور صافان، یہ خرگوش سے ملتا ہوا جانور ہوتا ہے، ان کی حرمت کا ذکر موجود ہے. یہ ان کے اضافے ہیں. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ تم نے کیے ہیں، رب کی نازل کردہ کتاب میں ایسی کوئی بات نہیں تھی. لیکن تم لوگ جو ایسی باتیں کرتے ہو تو یاد رکھو تمہارا حال کیا ہوگا. فمن افترى على الله الكذب، اور جو کوئی جھوٹ باندھے اللہ پر، من بعد ذالک فاولئک هم الظالمون، اس کے بعد سننے کے بعد جاننے کے بعد پھر بھی جھوٹ بولتے ہو تو پھر یاد رکھو کہ تم ظالم ہو. جہاں ظالم سے کیا مراد ہے؟ اللہ کے دین کو بدلنے والے، اس کی آئی ہوئی شریعت کو مشکل شریعت کرنے والے. اگلی بات کو سننے سے پہلے اگر ہم اس بات میں دیکھ لیں کہ کیا آج ہمارے ہاں تو کچھ ایسے اضافے نہیں ہو چکے، دین کے نام پہ لوگوں نے ایسے کام تو نہیں شروع کر دیے کہ جو بظاہر لگتا یہ ہے کہ وہ دین ہے. اور افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آج کے دور میں بھی ایسی چیزیں موجود ہیں, اور ہر دور میں یہ ہوتا ہے کہ لوگ اپنی من پسند ایک شریعت گھڑتے ہیں اور اس کی بنیاد پہ لوگوں کو حلال اور حرام کی باتیں کرتے ہیں. آج آپ عام نجی محفلوں میں جا کے دیکھ لیں, یعنی میں نے دیکھے بالکل عام لیڈیز کہ شاید جنہوں نے کبھی قرآن پورا پڑھا بھی نہیں ہوتا ترجمے کے ساتھ, تو وہ بھی اس طرح کی باتوں پہ بحث کر رہی ہوتی ہیں کہ مثلا شریمز حرام ہے, پھر کوئی کہتا ہے کہ اچھا آپ فلان چیز نہیں کھا سکتے فلان ہی. صرف اٹکلیں, صرف افترا بازیاں. اللہ تعالیٰ نے جو دین دیا, جو شریعت دی, اس کو پڑھنا ہے تو آپ پڑھ لیں. یعنی جب میں لوگوں کو ایسی باتیں بحث کرتے دیکھتی ہوں تو میں کہتی ہوں کیا آپ نے حدیث سے یہ بات پڑھ لی ہے, کیا حرام ہے اور کیا حلال ہے نہیں پڑھے, کیا قرآن پڑھ چکے نہیں, تو آپ کیسے نہیں میں نے سنا تھا, میں نے فلاں اخبار میں پڑھا تھا. تو آپ نے پڑھا تھا تو اپنے تک رکھیے. دوسروں تک کیوں شر پھیلاتے ہیں, کیوں ایسی باتیں معروف کرتے ہیں کہ جس سے دوسروں کے دلوں میں بھی شکوک و شبہات آ جائیں اور وہ ایسے کام کرنے لگ جائیں کہ جو ان کو بھی پریشان کر دیں. تو لہٰذا فرمایا کہ ایسی باتیں کرنے سے پہلے ایک بات یاد رکھنا, اور وہ کیا, قل صدق اللہ, کہہ دیجئے کہ اللہ نے سچ کہا. اللہ کی بات سچ ہے, اللہ تعالیٰ سچ فرماتا ہے. اللہ نے کیا فرمایا اس کو دیکھیں گے ابھی. فَاتَّبِعُوا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا, بس پیروی کرو دین ابراہیم کی جو حنیف تھے, یکسو تھے. سب سے کٹ کے اس رب کے بن جاؤ. اپنی من پسند باتیں کرنے اور دوسروں کو خدائی میں شریک کرنے کی بجائے ایک رب کے بن جاؤ, اور اس ابراہیم سے اپنے رابطے جوڑ لو جو حنیف تھے, جو فوکس تھے. وما کان من المشرکین, جو مشرک نہیں تھے, پہ وہ نہیں تھے. اللہ تعالیٰ نے یہاں ان لوگوں کی بات کر کے جو اپنی مرضی کی باتیں دین میں شامل کرتے ہیں یہ بتا دیا کہ دیکھو یہ لوگ کیا ہیں, جھوٹے, ظالم, اور اللہ کے قانون کو بدلنے کی کوشش کرتے ہیں, اپنی پسند کی باتیں کرتے ہیں. قل صدق اللہ, اللہ نے سچ فرمایا. اللہ کا فرمانا کہاں ہے اور کیا ہے؟ اللہ کی ہر بات سچی ہے, اللہ کا یہ کلام سچ ہے. تورات اور انجیل جب اپنے وقت میں نازل ہوئی تو وہ سچی تھی, بعد میں لوگوں نے اس میں اضافے کر دیے. شریعت سچی ہے, جو بات کہہ دی وہ ٹھوس دلائل کی بنیاد پہ کہی. تم نے کیا کرنا ہے, فَاتَّبِعُوا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ, ملت ابراہیمی پر عمل کر لو. اپنی اپنی باتیں چھوڑو, اپنے اپنے ناموں کی قربانی دو, اپنے سیکٹیرین نیم چھوڑو اور ایک ابراہیم علیہ السلام کے طریقے کی پیروی کر لو. کیونکہ وما کان من المشرکین, وہ مشرک تھا, وہ مشرکوں میں سے نہیں تھا, حنیف تھے, فوکس تھے, یکسو تھے, اللہ کا گھر بنایا. اللہ تعالیٰ نے اس دین کی پیروی کی بات تمہیں کیوں کہی؟ کیونکہ تم اپنی نسبت ان سے جوڑتے ہو. اگر ہم صرف اتنی بات پہ بات کریں تو آپ دیکھیں کہ وہ لوگ جو اپنی مرضی کا دین بنا کے رکھتے ہیں تو ان لوگوں کے عقائد پہ زد پڑتی ہے, لوگوں کے اندر ان کی مقبولیت کم ہونے لگتی ہے, پھر ایسے لوگ حق بات کہنے والے کے مخالف ہو جاتے ہیں, پھر اعتراضات کرتے ہیں. ان کو پتا ہے کہ اگر ہم نے اس دین کو مان لیا تو پھر ہمارے ماننے والے بھی اسی کو مان جائیں گے. اور ایک وقت آتا ہے کہ جزیات دین پر ایسی ایسی باتیں کرنے لگتے ہیں کہ ایسے لگتا ہے کہ اصل دین ہی وہ ہے. اللہ تعالیٰ نے اس سے ہٹا کے ایک سوچ دی, یعنی لن تنالوا البر کہہ کے, کہ انسان کی حقیقی زندگی کیسی ہو, نیکی اور تقویٰ کا کمال کیا ہے کہ بندہ رب کی چاہی زندگی گزارے, ظاہری ڈھانچے کا خوب استعمال کرے اور دل میں تقویٰ نہ ہو یہ نیکی نہیں. وہ خرگوش کو یہ کہہ کر نہ کھائے کہ ہمارے بڑے اس سے پرہیز کرتے تھے, اور کتنی ہی چیزیں حرام چیزوں کو اپنے لیے یہ جائز قرار دے دے کہ آج کے دور میں اس کے بغیر گزر نہیں. کبھی وہ ڈائریکشنز کے لیے جھگڑتے ہیں. اسی لیے یہود نے جو دوسرا فتنہ اٹھایا تھا وہ کیا تھا, یعنی جو دوسرا اعتراض الخلاف ان کی زبانوں پہ آیا یا جو اعتراض آپ پہ کیا, وہ کیا تھا کہ جب بیت المقدس قبلہ موجود تھا تو بیت اللہ کیوں بنا؟ یعنی جب بیت المقدس ہے تو پھر دوسرے قبلے کی کیا ضرورت تھی؟ اعتراض یہ آج بھی ہوتا ہے اور یہ کل بھی تھا کہ جب ایک موجود ہے تو پھر دوسرے کی ضرورت کیا تھی, اور اگر سیم وہی ہے تو پھر یہ بیچ میں چھوٹی چھوٹی باتیں جو فرق ہیں یہ کیوں ہوتی ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے ان کے اس اعتراض کا جواب دے دیا کہ تم کہتے ہو کہ بیت المقدس موجود تھا تو خانہ کعبہ کی ضرورت کیا تھی, حالانکہ حقیقت کیا ہے, اِنَّ اَوَّلَ بَيْتٍ وُدِيَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِلْعَالَمِينَ. بلا شبہ سب سے پہلا گھر جو عبادت کے لیے تعمیر کیا گیا لوگوں کے لیے وہ وہی ہے جو مکہ میں ہے, اور اس گھر کو برکت دی اور تمام جہانوں کے لیے مرکز ہدایت بنا دیا. تو یہ یہود کے دوسرے اعتراض کا جواب ہے. کہتے تھے جب تمام انبیاء بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے, سب نے وہاں ہجرت کی, تو پھر وہ مقام کعبہ سے زیادہ افضل ہے, پھر خانہ کعبہ کی طرف یہ منہ کر کے نماز کیوں پڑھتے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ تمہاری غلط فہمی ہے, یہ مس انڈرسٹینڈنگ ہے. پہلا بیت اللہ تھا, بیت المقدس نہیں تھا. یہ وہ گھر ہے جہاں ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے اپنا کام شروع کروایا. یہاں ایک چیز آپ بھی نوٹ کیجئے, آپ کو فائدہ ہوگا کسی موقع پہ, کہ ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ بنوایا اور بیت المقدس حضرت سلیمان علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات کے 400 سال بعد بنایا. اس وقت کے جو اہل توحید لوگ تھے وہ اسی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے. تو حقیقت میں خانہ کعبہ پہلی عمارت تھی, پہلی بلڈنگ تھی جو دنیا میں بنی اور جس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا, لیکن بیچ میں وقتی طور پہ بیت المقدس بھی رہا. لیکن اس کے بعد دوبارہ مدینہ آنے کے 13 مہینے کے بعد تقریباً پھر دوبارہ قیامت تک کے لیے بیت اللہ ہی کو قبلہ قرار دے دیا گیا. خانہ کعبہ جو ہے وہ سب سے پہلے فرشتوں نے بنایا. یہ کتاب ہے اخبار مکہ, اس کا نام ہے, علامہ ارزقی کی ہے, کہ خانہ کعبہ ابھی تک 10 دفعہ بن چکا ہے. سب سے پہلے ملائکہ نے بنایا, یعنی فرشتوں نے, پھر آدم علیہ السلام نے, پھر ان کے بعد ان کے بیٹے شیس نے, شین یا سا جسے ہوتا ہے, پھر ان کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے بنایا. ہم عموماً یہ سوچتے ہیں نا کہ ابراہیم علیہ السلام نے پہلی دفعہ بنایا, تو یہ درست نہیں. ہوا کیا تھا کہ ان کے اور شیس کے بیچ میں جب حضرت نوح علیہ السلام کا دور آیا تو طوفان نوح میں اس کی اوپر کی عمارت بہ گئی تھی. بنیادیں موجود تھیں لیکن پتہ نہیں تھا کہ کہاں گئی, تو اللہ تعالیٰ نے پھر رینوویٹ کروایا. یعنی ابراہیم علیہ السلام نے بنیادیں وہی تھی لیکن عمارت اوپر اٹھائی. پھر اس کے بعد امالکہ قوم نے بنایا, پھر اس کے بعد جرہم نے, قبیلہ جرہم, جہاں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی شادی بھی ہوئی تھی اور جنہوں نے پڑاؤ حضرت حاجر اور اسماعیل علیہ السلام کو وہاں آباد دیکھ کے. پھر اس کے بعد قریش نے, اور یہی وہ موقع تھا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بچپن میں حجر اسود کی تنصیب کا واقعہ آیا ہوا, اور آپ نے پھر سب کو مشورہ دیا کہ اگر حجر اسود کو سارے قبیلوں کے لوگ ایک چادر میں ڈال کے اور کناروں سے پکڑ لیں تو سب کی بات پوری ہو جائے گی. اس کے بعد عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کے دور میں بنا, پھر اس کے بعد حجاج بن یوسف کے دور میں, اور اس کے بعد سلطان مراد ترکی, جیسے آج بھی جو آپ برآمدے دیکھتے ہیں ترکش سے بنے ہوئے ڈوم کی صورت میں, یہ اس دور میں بنے, اور اس کے بعد سے اب تک اس کی رینوویشن جاری ہے. تو یہاں اب اللہ تعالیٰ نے اس سوال کا جواب تو دے دیا کہ گھر یہ وہی ہے جس کی دعوت دی گئی تھی, تم ان چھوٹی چھوٹی باتوں میں کیوں جھگڑتے ہو؟ تم کہتے ہو کہ تم بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہو، اللہ تعالیٰ نے اب بیت اللہ کی طرف حکم دیا ہے، چھوٹی ہیں، تم دیکھو تمہاری سرگرمیوں کا رخ رب کی طرف ہے کہ نہیں، تمہارے دل میں نیکیوں کا جذبہ ابھرا کہ نہیں، ظاہری چیزوں کے پیچھے پڑ کے تم ایسے کام کرتے ہو. تو پیغام دے دیا کہ اللہ کا حقیقی بندہ وہ ہے جو اپنی محبتوں کے ہدیے اپنے رب کو پیش کرے، جسے اللہ کے مقابلے میں کوئی عزیز نہ رہے. جب حق کے معاملے میں وقار کی قیمت دینی پڑے، عزت کی قیمت دینی پڑے تو وہ حاضر، مال خرچ کرنا پڑے تو مال دینے کو راضی، بچوں کو مستقبل، بچوں کے مستقبل کو خطرے میں ڈالنا پڑے اسماعیل علیہ السلام کی طرح تو اس کے لیے حاضر، یعنی اپنا سب کچھ رب کی خاطر دینے کو گوارا کر لے. ایسے موقع پہ اگر کوئی بندہ رب کے ان امتحانوں میں کامیاب ہو جاتا ہے تو اس کا نام ہے ابراہیم علیہ السلام. اسی لیے فرمایا فَاتَّبِعُوا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا، دین ابراہیمی کی پیروی کرو. شریعت اور ملت کیا ہوتی ہے؟ یہ جو ملت کا لفظ ہے نا، وہ شریعت جو پیغمبر لکھوائے کہتے ہیں. املا کا لفظ بھی اسی سے ہے، ڈکٹیٹ کروانا. ایسے احکامات کا مجموعہ جس پر عمل کر کے بندے اللہ کے قریب ہو جائیں، اس کو شریعت کہتے ہیں. دین کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف ہوتی ہے، جیسے دین اللہ پڑھتے ہیں، اور ملت کی نسبت نبی کی طرف ہوتی ہے. شریعت کا مجموعہ کیا ہے؟ کہ وہ طریقے جو اللہ نے بتائے پیغمبر کو، اور پیغمبر نے بول کر یا عمل کر کے دکھائے. دین ابراہیمی کی اتباع کی بات کی گئی تو گویا کہ بتا دیا گیا کہ یہ سب کام پیچھے سے اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہوئے. ابراہیم علیہ السلام چونکہ فور فادرز میں سے تھے، اسماعیل اور اسحاق دونوں کے، اللہ تعالیٰ نے ایک بیٹے سے بیت اللہ بنوایا، اور حضرت اسحاق علیہ السلام کی نسل سے سلیمان علیہ السلام کو جب نکالا تو اس سے بیت المقدس بنوایا. کیا خوش بختی ہے ابراہیم علیہ السلام کی، ایک بار پھر ان پہ رشک آ رہا ہے. اللہ تعالیٰ آج کی اولادوں کو بھی اسی طرح دین کے ادارے قائم کرنے والا بنا دے، نبیوں کے مشن میں شامل کروا دے اللہ تعالیٰ. پھر یہاں لفظ آیا ہے بیبکہ، ان اول بیتن، بے شک پہلا گھر، ودیا للناس، ودیا ودا سے بود واد عین رکھنا، وضع حمل اردو میں بولتے ہیں، وہی لفظ ہے جو بنا دیا گیا، یعنی اللہ ہی کے حکم سے وہ سب کچھ ہو گیا. للناس لوگوں کے لیے، یہاں الناس لفظ پہ بھی غور کیجئے گا کہ یہ صرف مسلمانوں کے لیے نہیں بلکہ اس کا ہدف پوری دنیا کے لوگ ہیں. خانہ کعبہ میں آج تو سب نہیں جا سکتے، لیکن اسلام کا مطالبہ کیا ہے کہ لوگ مسلمان ہوں اور وہاں پہنچیں. کہاں؟ بھی بکہ. بکہ لفظ بڑا خوبصورت ہے، یہ یہاں کیوں آیا؟ لفظی معنی اس کو آتا ہے سر توڑنا، کیونکہ یہاں آ کے بڑے بڑے سرکش اللہ کے آگے رونے لگتے ہیں. آج بھی ایک سروے موجود ہے کہ لوگوں سے پوچھا گیا کہ سب سے زیادہ کون سی جگہ پسند ہے، تو لوگوں میں سے میجورٹی نے کہا کہ مکہ، کہ زیادہ سے زیادہ جانا چاہتے ہیں. مکہ کہیں ایک لفظ ہے، عربی میں با اور میم کا ایک کو بدل دیا جاتا ہے اور توڑنے کے معنی ہے. اسی طرح بکہ کے معنی دھکا دینے کے بھی ہوتے ہیں، امام جوزی کہتے ہیں، کیونکہ یہاں جا کے دھکے بڑھتے بڑھتے ہیں، بندے کی کو سمجھ آ جاتی ہے ویسے اپنی اوقات، نہ کوئی اس کو پہچانتا. آپ اپنے گھر میں جتنے بڑے ہوں وہاں کسی کو نہیں پتا کہ آپ کیا ہیں، کوئی آپ کے پاؤں پہ پاؤں رکھ کے چلا جائے اور معذرت بھی نہ کرے تو ممکن ہے. پھر اسی طرح کعبہ کی جگہ بکہ ہے اور باقی شہر مکہ ہے، یہ بھی ایک قول ملتا ہے، یعنی خانہ کعبہ کا جو ایریا ہے اس کو بکہ کہیں گے اور باقی پورا شہر جو اس کو مکہ کہتے ہیں. اسی طرح ایک پانچواں قول ہے اس کے معاملے میں, اور وہ کہہ کہ حدود حرم بکہ ہے اور باقی شہر مکہ ہے. تو پانچ وجوہات ہیں اس سوال کے جواب میں کہ بکہ لفظ کیوں آیا یہاں مکہ کے لیے. اسی کے ساتھ مکہ شہر کے کچھ اور نام بھی ہیں, وہ کیا ہیں؟ ہم تو عموماً مکہ کہتے ہیں لیکن اس کے مختلف شہر نام ہیں, مثلا بیت العتیق, عین تا یا قاف, پرانا شہر کیونکہ یہ سب سے بڑے والے شہروں میں. اسی طرح بیت الحرام, بلد الامین, قرآن پاک میں آتا ہے. پھر اسی طرح بلد المامون, امن والا شہر. ام رحم, اسی طرح اس کا ایک نام ہے ام القرا. پھر ایک نام ہے مکہ کا صلاح, سواد لام الف ہا, جیسے اصلاح لکھتے ہیں نا, تو اس کی طرح صلاح. پھر عرش, یہ بھی مکہ کا نام ہے. قادس, قاف الف دال سین. پھر اسی طرح مقدس, ناصبہ, نون الف سین با ہا. پھر اسی طرح ناز, نون الف سین سین ہا. پھر حاتمہ, جیسے ختم ہے نا قرآن پاک میں, ہاتھ میم, تو یہ حاتمہ توڑ کے رکھ دیتا ہے مکہ لوگوں کو. پھر اسی طرح راس, را حمزہ سین. پھر کوسا, کاف و سا الف. اور اسی طرح پھر البلد البیجینا تلقابہ, یہ سارے نام ملتے ہیں. آپ بھی دیکھ سکتے ہیں تفسیر ابن کثیر میں بھی ان کو نقل کیا گیا, مختلف چیزیں مختلف جگہ سے ہیں. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ فج, وہ ایک آگے آیت آئے گی, فی فج عمیق, تو کہتے ہیں فج سے تنیم تک مکہ ہے, تنیم جہاں پہ احرام باندھا جاتا ہے, اور بیت اللہ سے بطحا تک بکہ ہے. بیت اللہ اور مسجد کو بکہ کہا گیا ہے, اور بیت اللہ اور اس کے آس پاس کی جگہ کو بکہ, اور باقی شہر کو مکہ کہا گیا. لیکن میں شروع سے آپ کو وہ ساری چیزیں لکھا چکی ہوں, اگر آپ اسی پانچ چیزوں کو فالو کر لیں گے تو کافی ہوگا. ایک اور روایت آتی ہے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ سے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا سب سے پہلے کون سی مسجد بنائی گئی. آپ نے فرمایا مسجد. پوچھا پھر کون سی. فرمایا مسجد بیت المقدس. پوچھا ان دونوں کے درمیان کتنا وقت ہے. فرمایا 40 سال, یعنی ایک پہلے بنا پھر دوسرا بعد میں. پوچھا پھر کون سی. آپ نے فرمایا جہاں کہیں نماز کا وقت آ جائے نماز پڑھ لیا کرو, ساری زمین مسجد ہے. مسند احمد اور بخاری اور مسلم کی یہ روایت ہے. اسی طرح حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں گھر تو پہلے بہت سے تھے لیکن خاص اللہ تعالیٰ کی عبادت کا گھر سب سے پہلا یہی ہے. کسی نے آپ سے پوچھا کہ زمین پر پہلا گھر یہی ہے, کیونکہ لفظ آتے ہیں نا کہ ان اول بیت, تو بیت سے لوگ سمجھنے لگے کہ شاید اس سے پہلے کوئی اور گھر نہیں بنا, تو نہیں, یہاں بیت سے مراد عبادت کے لیے بنا ہوا گھر مراد ہے, عام لوگوں کے گھر نہیں. کوئی یہ نہ سمجھ لے کہ شاید اس سے پہلے گھروں میں لوگ نہیں رہتے تھے اور پھر اسی ہی طرف چل پڑے. تو بیت اللہ اللہ کا گھر ہے جہاں عبادت کی جاتی ہے. فرمایا وُدِيَ لِلنَّاسِ لِلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا, برکت والا ہے. اس جہاں کی برکتیں دیکھنی ہے تو وہیں جا کے دیکھو. کیسے؟ تین وجوہات اس کی ملتی ہیں کہ یہ مکہ مبارک کیوں ہے. سوال کیا پیدا ہوتا ہے, مکہ کو یا اس جگہ کو مبارک کیوں کہا گیا؟ تو پہلی بات ہے کہ یہاں گناہ معاف ہوتے ہیں. مبارک دینی چاہیے کسی شخص کو جس کے گناہ معاف ہو جائیں کہ نہیں؟ یقیناً دینی چاہیے. پھر اسی طرح مبارک کیوں ہے کہ یہاں نیکیاں عام جگہ کی بھی نیکیوں سے بڑھ جاتی ہیں. جیسے نماز, عام جگہ نماز پڑھتے ہیں تو ایک, مسجد میں جا کے پڑھتے ہیں تو 27, اور یہاں جا کے پڑھتے ہیں تو لاکھوں نمازوں کا ثواب ہے, ایک نماز کی لاکھ نمازیں. تیسری وجہ اس کے مبارک ہونے کی کیا ملتی ہے, امن مل جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کو ٹینشن فری زون قرار دیا. مبارکن. اور کیا ہے؟ وَهُدًى لِّلْعَالَمِينَ. اور ہدایت ہے لوگوں کے لیے. ہُدًى لِّلْعَالَمِينَ کیوں ہے؟ اس کے بھی تین وجوہات ملتی ہیں. قبلہ ہے سارے عالم کا, اور قبلہ ہی ہوتا ہے نا جس پہ لوگ جمع ہوتے ہیں, تو ہدایت مل گئی نا اسی طرح. اور درستگی اور اصلاح ہے, یعنی یہاں آ کے لوگوں کو ہدایت ملتی ہے. کتنے ہی بھٹکے ہوئے لوگ ہیں, جب یہاں آتے ہیں تو پھر ہدایت والے ہو جاتے ہیں. وَهُدًى لِّلْعَالَمِينَ. چاروں ائمہ کرام یہیں بیٹھ کے احادیث لکھا کرتے تھے اپنے وقتوں میں, مختلف ادوار میں. دین کے سوتے یہیں سے پھوٹے. اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق. یہ آیتیں جب آپ کے سینے مبارک پہ نازل ہوئی تو آپ نے یہیں آ کے لوگوں کو دعوت دی. کتنا انسان اچھا محسوس کرتا ہے نا جب اس پوائنٹ کو ذہن میں رکھے کہ دین کا سورس وہاں سے پھوٹا. جیسے ایک بڑا چشمہ ہے اور پھر بعد میں وہاں سے چھوٹی چھوٹی چیزیں نکل جائیں, شاخیں نکل جائیں. میرا بڑا دل چاہتا ہے کہ کبھی زندگی میں موقع ملے تو ہم خانہ کعبہ میں بیٹھ کے تعلیم حاصل کریں, کوئی درس ہو, کوئی بات کریں. اور کچھ مشکل بھی نہیں ہے. وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيز. وہ کیسے حالات پیدا کر دے دی کو پتہ ہے, لیکن حقیقت یہ ہے کہ جب انسان اس جگہ پہ پہنچتا ہے تو اس کا دل بھی بدلنے لگتا ہے. ہُدًى لِّلْعَالَمِينَ. ہدایت ملنے لگتی ہے. فیہ آیاتٌ بَیِّنَاتٌ مَقَامُ اِبْرَاہِیمَ. اور اس میں مقام ابراہیم ہے, روشن نشانیاں ہیں اور وہاں مقام ابراہیم ہے. وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا. جو وہاں داخل ہو گیا امن والا ہو گیا, سیف ہو گیا. وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ. اور لوگوں کے ذمہ ہے اللہ کے لیے اس گھر کا حج کریں. کیا سب کریں؟ نہیں. من استطاع الیہ سبیلا, جو اس کی طرف جانے کی استطاعت رکھے. لیکن ومن کفر فان اللہ غنی عن العالمین. اور جو کوئی کفر کرے گا تو اللہ تعالی جہان والوں سے بے نیاز ہے. یہاں کفر سے مراد حج کا کفر ہے, حج نہ کرنا. ایک صحیح روایت میں بھی آتا ہے کہ جس نے حج نہ کیا تو پھر اللہ کو اس بات کی پرواہ نہیں کہ وہ یہودی بن کے مرے یا کسی اور دین پہ. تو یہاں قرآن پاک میں یعنی اللہ تعالیٰ اپنے گھر کی بہت ساری اور تعریفیں کرتے ہوئے کیا فرماتا ہے کہ یہ گھر اس میں نشانیاں ہیں. سوال پیدا ہوتا ہے کہ آیاتم بینات سے کیا مراد ہے. اس میں دیکھیں گے مختلف لوگوں کی رائے کہ آیاتم بینات کیا ہیں. ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں آیاتم بینات میں سے ایک مقام ابراہیم بھی ہے اور باقی بھی ہے. امام مجاہد فرماتے ہیں کہ خلیل اللہ کے قدموں کے نشان یہ مقام ابراہیم پر تھے, یہ آیات بینات ہیں. بعض کہتے ہیں پورے کا پورا حرم آیاتم بینات ہے میں سے ہے. بات کہتے ہیں حتیم کی جگہ. اور اسی طرح ایک قول ملتا ہے کہ سارے ارکان حج یہ سارے جو ہیں یہ نشانی ہیں. اور دیکھا جائے تو حج پورے کا پورا نشان. نہ عقل مانے نہ سمجھ آئے یہ ہو کیا رہا ہے, لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو کیسا کر دیا کہ وہاں جا کے انیوژل قسم کے کام انسان کرنے لگتا ہے, ادھر اور ادھر پھرتا ہے. عام جگہ آپ دیکھیں کسی کو اگر کسی کھائے کمرے کے ارد گرد یا دیوار کے گرد چکر کاٹتا دیکھیں تو آپ کیا سوچیں گے, عجیب لگتا ہے نا. لیکن وہاں نہیں رہے گا. وہاں جا کے لوگ خانہ کعبہ کے قریب چکر لگاتے ہیں اس کے ارد گرد تو سارے خوش ہو رہے ہوتے ہیں اس منظر کو دیکھ کے. اس سے بھی یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی جگہ کو چنتا ہے تو وہاں جو بھی چیز رائج کرتا ہے لوگ خود بخود اس کام کو کرنے لگتے ہیں. اب یہاں چند سوال بنتے ہیں ان آیتوں کی روشنی میں, اور وہ کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام سے اپنا گھر کیوں بنوایا, کیونکہ ابراہیم نے بنایا تھا نا, تو اللہ نے کیوں بنوایا؟ تو اس کی وجہ یہ ہے, پہلی وجہ تو یہ سمجھ آتی کہ ایک مرکز بن جائے تاکہ وہاں سے ہدایات ملیں اور پوری دنیا میں پھیل جائیں. پھر اسی طرح دوسری وجہ یہ ہے کہ طواف کرنے کا موقع مل جائے, یعنی ایک ایسی جگہ بنا دی گئی کہ جہاں گھوم کے انسان اس بات کا یقین کر لے کہ میری زندگی میرے رب کے گرد گھومتی ہے. اسی طرح یکسوئی کا ایک عمل, جیسے ادھر گھومے ہو ویسے وہاں زندگی میں جا کے بھی تم نے گھومنا ہے. اجتماعیت سکھانے کے لیے یہ گھر بنا. اللہ تعالیٰ نے اس گھر کو کیسا کر دیا؟ کان آمینن, امن والا کر دیا. انسانوں کو تو امن وہاں ملتا ہی ہے, جانوروں تک کو امن مل گیا. آپ نے فرمایا پانچ جانوروں کے سوا کسی کو حرم کی حد میں قتل نہیں کر سکتے, یعنی پانچ ایسے موذی جانور ہیں کہ جس کو دیکھو تو مار سکتے ہو, اس کے علاوہ باقیوں کو نہیں. کون کون سے؟ باولا کتا, چیل, سانپ اور کوا. یعنی ان کے سوا اگر وہاں کسی اور چیز کو نہیں مارا جا سکتا. اور اسی طرح اسی طرح پھر جیسے بچھو اور باقی چیزیں جو ہیں اس کو بھی دیکھ سکتے ہیں. اب یہاں اللہ تعالیٰ نے یہ بات کر دی کہ جو کوئی اس گھر میں جائے گا, فرمایا کہ ومن دخلہ کان آمینا, جو وہاں داخل ہو گیا وہ امن والا ہو جائے گا. ہوتا ہے کہ حج کس پر فرض ہے, تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا کہ وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا, لوگوں پہ حج فرض ہے مگر کن پہ؟ جو اس کی استطاعت رکھتا ہو. من استطاع الیہ سبیلا سے کیا مراد ہے؟ استطاعت کیسے؟ تو اس کے اندر پانچ چیزیں ہیں, پانچ شرائط ہیں. کون کون سی؟ مومن ہو, یعنی ایمان والا ہو, عاقل ہو, دیوانہ یا مجنو نہ ہو, بالغ ہو, پیوبرٹی کی ایج کو پہنچ چکا ہو, راستہ پر امن ہو, یعنی وہاں کوئی ایسے خطرے کے حالات نہ ہو, سفر کے خرچ اور یہ ساری چیزیں موجود ہوں, یعنی پیچھے والوں کا بھی سامان اور اپنا بھی, اور اسی طرح عورت کے لیے محرم ثابت ہے. تو یہ چیزیں کیا ہیں؟ پانچوں چیزیں مل کے حج کو فرض کروا دیتی ہیں. ابن ابی حاتم کی ایک روایت ہے ابن عمر رضی اللہ عنہ سے, فرمایا جو استطاعت کے باوجود حج نہ کرے اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان نشانی کافر ہونے کی ہوگی قیامت کے دن, یعنی اس کے ماتھے پہ لفظ کافر لکھا ہوگا, کر سکتا تھا نہیں کیا. کیا پتہ چلتا ہے کہ انسان ہر وقت اس چیز کی کوشش میں رہے کہ کہیں تاویلات کے ذریعے سے میں نے اس چیز سے اپنے آپ کو دور تو نہیں کیا. وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ, نہیں کرتے تو نہ کرو. اللہ تعالیٰ کو تو پتا ہے کہ کون ڈیزرونگ ہے اور کون نہیں کام کر سکتا. پھر اس کے بعد آپ دیکھیے کہ یہ جو بات ہے اس میں کہ فیہ آیاتم بیناتم مقام ابراہیم, اس پہ بھی تھوڑی سی بات کرنا چاہوں گی کہ اس میں نشانیاں ہیں مقام ابراہیم کی. تو نشانیوں میں جیسے زمزم, کیونکہ وہ بھی ایک میریکل تھا کیسے نکلا. پھر اس طرح حجر اسود, جس کے بارے میں آتا ہے کہ پہلے سفید تھا لیکن لوگوں کے گناہوں کی وجہ سے وہ سیاہ ہو گیا. پھر صفا اور مروہ, اس کا چکر کاٹنا یہ بھی ایک نشانی تھی بی بی مریم ہاجرہ اور ان کے بیٹے کی. اور مقام ابراہیم وہ جگہ تھی جہاں پہ کھڑے ہو کے ابراہیم علیہ السلام خانہ کعبہ کی تعمیر کرتے تھے. جب دیواریں اونچی ہونے لگیں تو پھر کہا کہ اب اوپر کیسے جائیں, تو کہتے ہیں کہ جنت سے ایک پتھر بھیجا گیا تھا, وہ اس پہ کھڑے جب ہوتے تو وہ خود بہت اوپر ہو جاتے, اور جب نیچے ہونا ہوتا تو نیچے آتا. پھر اسی طرح دیکھیے کہ یہ بھی تو ایک نشانی ہے نا کہ وہاں جا کے دل نرم ہو جاتے ہیں, جو وہاں دل کی کیفیت ہوتی ہے وہ کہیں اور نہیں ہوتی. پھر اسی طرح دیکھیے کہ مرد اور عورت سب وہاں اکٹھے ہوتے ہیں, لیکن اس کے باوجود کوئی ایسی خرابی عام طور پہ نہیں دکھتی. اِنَّا اَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِّلْعَالَمِينَ فِيهِ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ مَّقَامُ إِبْرَاهِيمَ ومن دخله كان آمنا, جو وہاں داخل ہوا وہ امن والا ہو گیا. وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا, اور جو بھی استطاعت رکھتا ہو وہ اللہ کے لیے حج کرے, حج کی فرضیت. لیکن ومن کفر فإن اللہ غنی عن العالمین, اور جو کوئی کفر کرے گا تو اللہ تعالیٰ جہان والوں سے بے نیاز ہے. آپ سوچیں گے کہ ایک دم یہ بات پچھلی آیتوں کے ساتھ کیسے جڑ گئی, کیونکہ جو تھیم آیت ہوتی ہے نا اس کے ساتھ ساری آیتیں جمع ہو جاتی ہیں. تو بات یہ ہے کہ حج کا سفر انسان کی بہت ساری من پسند چیزوں کو اس سے دور کروا دیتا ہے. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون کی ایک عملی صورت کیا ہوتی ہے کہ جب انسان حج پہ جاتا ہے, ایک وقتی ہجرت ہوتی ہے, ہمیشہ کے لیے نہیں چھوڑ سکتے تو کچھ دن کے لیے چھوڑ دیں. پیچھے جو لسٹ بنی تھی تحبون کی, تو اس میں بچے, گھر, شوہر کو چھوڑ کے جاتے ہیں نا. بعض دفعہ ان کی ذمہ داریاں ہمیں ایسے فریضوں سے دور کر دیتی ہیں. اصل بات کیا ہے کہ جب انسان اللہ کا بن جاتا ہے نا, تو پھر اس کے لیے ہر قربانی دینا اس کو اچھا بھی لگتا ہے, صرف آسان نہیں ہوتا بلکہ اس کو کر کے خوشی میں. ایک وقت وہ ہوتا ہے کہ انسان نیکی کرتا ہے اس لیے کہ فرض ہے, ثواب ہوگا, لیکن پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ وہ نیکی اس کے دل کی خوشی بن جاتی ہے, اس کے دل کی بہار بن جاتی ہے. اور ایسی ہی چیزوں میں سے اللہ کے گھر کا حج بھی ہے. وہاں جا کے امن کے پیغام دینے, ساری دنیا میں گھبراہٹیں ہیں, ٹینشن ہے, اور وہاں جا کے امن, سکون, خوشی. یہ میریکلز آپ نے دیکھے ہوں گے. پھر وہاں جا کے شکار کرنا بھی منع ہے. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ مکہ میں کوئی ہتھیار لگا کر نہ پھرے, یعنی اسلحے کی نمائش نہیں کی جا سکتی وہاں پہ. غلطی سے کسی کو نہ لگے. ہاں, موذی جانور کو مارنے کی اجازت ہے. ایک موقع پہ صحابہ کرام مینا میں تھے تو کوئی جانور نے حملہ کیا, سانپ تھا, اور پھر اس کو مار دیا گیا. تو اس سے بھی پتا چلتا ہے کہ اگر آج بھی وہاں کوئی ایسی چیز مل جاتی ہے تو جس کی وجہ سے جان کو یا نمازیوں کو تکلیف ہو سکتی ہے, ویسے تو الحمدللہ ایسا ہوتا ہی نہیں, تو اس کو مارنے کی اجازت ہے. پھر آپ دیکھیے کہ پورے عرب کے اندر لوٹ مار تھی, بد امنی تھی, قتل و غارت گری تھی, لیکن یہ دگد کی جگہ ہی ایسی تھی کہ جہاں سکون تھا, اور اسی کی برکت کی وجہ سے سال میں 4 مہینے امن سے سفر ہوتے, اور حرمت کے مہینوں میں جو لوگ ادھر آتے تھے تو پھر کاروبار ان کا چلتا تھا. اللہ تعالیٰ نے یہ ساری چیزیں مکہ والوں کے سامنے کیوں رکھ دی کہ اگر تم اللہ کے نبی کو نہیں مانو گے تو پھر یاد رکھو, اس نبی کا تعلق تو ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ہے جو حنیف تھے, جنہوں نے اللہ کے لیے سب کچھ دینا چاہا, تو کیا تم نہ دینا چاہو گے؟ تمہیں اچھا نہیں لگتا یہ باتیں کہ تم یہ چھوٹی چھوٹی قربانیاں نہیں دے سکتے؟ بعض لوگ بچوں کی شادیوں کی وجہ سے حج سے رکے رہتے ہیں، نہیں ابھی شادیاں کرنی ہیں، بعض اس لیے حج نہیں کرتے کہ ابھی گھر نہیں بنا، تو یہ آیتیں ان سب کے لیے ایک حجت ہے. اور وہ کیا کہ من استطاع الیہ سبیلا، اور ہم جو وہاں سے گزر کے آگے آ چکے ہوتے ہیں، اگر وہاں سے ادھر آ چکے ہیں لیکن ابھی تک حج نہیں کیا، تو یاد رکھیے کہ پھر اس کی بھی پوچھ ہوگی. انسان اپنے آپ کو اگر اللہ تعالیٰ کی نگاہوں سے دیکھے تو نہ جانے ابھی ہمارے اوپر کتنے ہی فرائض ہیں جو ہم نے ابھی ادا نہیں کیے. اب یہاں تک اس رکوع کا ایک دوسرا حصہ پورا ہوا. یہود کے لگائے ہوئے اعتراضات جو تھے ان کو مطمئن کیا گیا. اب آگے کچھ اور باتیں ہیں جو انہی کی، ان کے دل کی باتیں ہمارے اوپر لاتی ہیں کہ کس طرح سے یہ لوگ دلوں میں بغض رکھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے دین کے ساتھ ان کو بالکل ہی خوشی نہیں ہوتی ان چیزوں کو دیکھ کر. تو اب اس کا آگے ذکر ہوگا آیت نمبر 98 سے. قل یا اہل الکتاب لم تکفرون بآیات اللہ، کہہ دیجئے کہ اہل کتاب تم کیوں کفر کرتے ہو اللہ کی آیتوں کے ساتھ. واللہ شہید علی ما تعملون، اور اللہ تعالیٰ اس چیز پہ گواہ ہے جو تم عمل کرتے ہو. اہل کتاب تم اتنے روڑے کیوں اٹکاتے ہو، تمہیں اس نبی سے بیر کیا، آخر وہ کیا کہتا ہے تمہیں، کچھ بھی تو نہیں کہتا، تم کیوں اس کے بارے میں ایسے ایسے مغالطے دیتے ہو کہ لوگ اس سے اپنے آپ کو دور کر لیں، تمہیں کیا ملے گا. اگر تم رب کے ساتھ تعلق جوڑے ہوئے ہو اور اسی تعلق کو اس نبی نے مضبوط کرنے کی کوشش کی تو تم اس کے دشمن ہو گئے. اب دیکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی تھے، کوئی انسان نہیں تھے، اس کے باوجود عام انسانوں نے آپ کے اوپر اعتراضات کیے، تو اللہ تعالیٰ اب اسی نبی کی زبان سے خطاب کل آپ کہہ دیجئے. کون کہہ دے؟ اللہ کے نبی کہہ دے. کن کو کہہ دیں؟ اہل کتاب کو. کیسے کہیں؟ یا اہل الکتاب. کس طرح پکارا؟ کتاب کی نسبت سے. لیما تکفرون، تم کیوں کفر کرتے ہو، بی آیات اللہ، اللہ کی آیتوں کا. یہاں بی آیات اللہ سے مراد قرآن پاک بھی ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین بھی، کیونکہ اہل کتاب کا کفر تو دونوں ہی طرح سے تھا. یہ تو پہلے درجے کی بات تھی کہ تم نے پہلے خود انکار کیا، تم نہ مانے، تم نے ان چیزوں کو نہ سمجھا، تو یاد رکھو کہ اس نبی کو تمہاری باتوں کی خبر نہ بھی ہوئی تو کوئی بڑی بات نہیں، لیکن واللہ شہید علی ما تعملون، اللہ تعالی گواہ ہے جو تم کرتے ہو. انہیں شعور کو بیدار کیا گیا کہ کسی کی مخالفت کرتے ہوئے یہ نہ بھولو کہ رب کی نگاہوں میں ہو، وہ تمہیں دیکھ رہا ہے اور تم کیا کرو گے، کیسے کرو گے، یہ اس کو پتا ہے. تم ان باتوں سے اپنے آپ کو روک لو. اب یہاں تک تو یہود کا ایک عمل تھا کہ خود رکتے تھے، لیکن اس پہ بھی صبر نہ آیا تو دوسروں کو روکنے لگے. تو اس پہ دوبارہ پکارا گیا کل یا اہل الکتاب، کہہ دیجیے اہل کتاب، لما تصدون عن سبیل اللہ، کیوں روکتے ہو تم اللہ کے راستے سے. کس کو؟ من آمنا، جو ایمان لایا، جو ایمان لا رہے تم اس کو کیوں روکتے ہو. ہاں، روکنے کی ایک ہی وجہ سمجھ میں آتی ہے، تبغونہا عوجہ، کجی چاہتے ہو، ٹیڑھا راستہ چاہتے ہو، ڈسٹریکشن چاہتے ہو. وانتم شہداء، اور تم جانتے ہو، تمہیں خود پتا جو حرکتیں تم کر رہے ہو. وما اللہ بغافل عما تعملون، اور اللہ تعالیٰ اس سے غافل نہیں جو تم عمل کرتے ہو. تم جو کام کرتے ہو اللہ تعالیٰ کو اس کی خوب خبر ہے. اس آیت کے پیچھے ایک واقعہ آتا ہے جس سے ان کی اسلام دشمنی کی خبر ملتی ہے، اور وہ یہ تھا کہ جب بھی کوئی شخص مسلمان ہونے لگتا تو وہ ایسے ہی ہے جیسے مروطن یا ایک مشورہ کرنے کے لیے کبھی کبھی الگ ان یہود سے مشورہ کر لیتا، کیا خیال ہے آپ کا، یہ نبی ہیں کیا ہم مان جائیں کیونکہ آپ تو پہلے سے علم والے آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ اب انصاف کی بات کیا تھی کہ اگلے کو یہ کہہ دیا جائے کہ ٹھیک ہے آپ ریسرچ کر لیں دیکھ لیں آپ کو دل کو لگتا ہے اچھا لگتا ہے اور اپنے علم کی بنیاد پہ گواہی بھی دے سکتے تھے کیونکہ ان کے دلوں کو پتہ تھا کہ یہ سچا نبی ہے اور وہی ہے جس کا ذکر ہماری کتابوں میں تھا. تو فراخ دستی کا معاملہ کہتا کہ ہاں ہاں کوئی حرج نہیں تم جاؤ. پھر یہ ہو سکتا تھا کہ اگلے پوچھے آپ کیوں مسلمان نہیں ہو رہے تو وہ کہہ سکتے تھے ہماری کوئی مجبوری ہے اور ہم بندھے ہوئے ہیں اور کچھ ایسی بات ہے. یہ تو تھی انصاف کی بات, لیکن وہ تعصب کی بات کرتے. جو ہی کوئی شخص مسلمان طرح طرح کے شکوک و شبہات میں مبتلا کر دیتے ہیں. اور جو بات کہی جاتی اس میں سب سے بڑی بات وہ یہ کہتے تھے کہ وہ نبی جس کی بشارت ہماری کتابوں میں دی گئی تھی یہ وہ نبی نہیں ہے. کیوں بھائی؟ اگر وہ ہوتا تو پھر یہ قبلے کو کیوں تبدیل کرتا؟ قبلے سے مراد یہ کہ اس نے پھر وہ باتیں طریقہ کار کیوں بدل لیا یا اس نے ان کاموں کو الٹ پلٹ کیوں کر دیا؟ دیکھو سب نبیوں کا قبلہ ایک تھا, یہ سب چیزیں حرام تھیں اس نے آ کے حلال کروا لی. اس طرح کی باتیں کر کے لوگوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دور کرنے کی کوشش کرتے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم لوگوں کو روکتے ہو, اور صرف روکتے ہی نہیں بلکہ بعض دفعہ تو عملی کوششیں بھی کرتے, جس کا ذکر اگلی آیت میں آ رہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو, ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب, اگر تم اہل کتاب کے ایک گروہ کی باتیں مانو گے تو کیا یہ کریں گے؟ یردوکم بعد ایمانکم کافرین, یہ تمہیں تمہارے ایمان سے پلٹا دیں گے کافر بنا کر. پہلے ان کو بتایا گیا کہ تم ایسی حرکتیں کیوں کرتے ہو, پھر ایمان والوں کو مختاط کیا گیا کہ تم خود اپنے ایمان کی فکر کرو. اس آیت کے پیچھے ایک واقعہ ہے, اور وہ کیا ہے کہ یعنی یہاں گروہ سے مراد یہود مدینہ, جنہیں مدینہ کے انصار قبیلہ اور اوس و خزرج کا آپس میں بھائی بھائی بن کے رہنا پسند نہیں آتا تھا, ایک آنکھ نہیں بھرتے تھے, کیونکہ اس سے پہلے وہ انہی کو لڑا بھڑا کے اپنا اسلحہ بیچتے اور اپنی حکومتیں انہوں نے لوگوں کے دلوں پہ قائم کی ہوئی تھی. اب جب جنگ بدر میں مسلمانوں کو عظیم فتح ہوئی تو یہود کا مسلمانوں کے خلاف بغض اور بڑھا, کیونکہ ان کو مسلمانوں کی فتح اور خوشی نہ لگی. ایک بڑھا یہودی تھا جس کا نام تھا شماس بن قیس, اس کو تو اس بات کا بڑا ہی صدمہ تھا کہ یہ کیا ہو گیا. اس نے ایک نوجوان یہودی کو حکم دیا کہ انصار کی مجلسوں میں جا کے بیٹھا کرو, جہاں یہ لوگ محبت سے بیٹھتے ہیں باتیں کرتے ہیں, اور وہاں جنگ وعاص کا ذکر چھیڑ دو, یعنی کوئی پچھلی بات چھیڑ دو, کوئی ماضی کی بات چھیڑ دو جس وقت یہ لوگ آپس میں لڑتے تھے, تاکہ ان کا وہ تعصب دوبارہ جاگے اور یہ لڑنے لگے. اب ایک دفعہ مسلمانوں کا ایک موقع تھا, سب لوگ جمع تھے, وہ شخص وہاں گیا, اس نے جا کے جنگ بواس کا ذکر چھیڑ دیا. اب جب وہ باتیں چھیڑی تو وہ ان کی وہ کہتے ہیں نا رگ پھڑکنے والی بات, ان کو سب باتیں یاد آ گئیں. وہ شعر پڑھ کے اپنے قبیلے کی بڑائیاں کر رہے ہیں, دوسرے جا کے یہ کر رہے ہیں, یہ کر رہے ہیں, وہ کر. ایک ایسا وقت آیا کہ مسلمان جو دونوں گروہ تھے یعنی اوس اور خزرج آپس میں لڑنے لگے, ہتھیار کی آوازیں آنے لگی. ایک گروہ کہنے لگا اگر تم چاہو تو ہم جنگ کو پھر جوان کر دے, یعنی دوبارہ لڑ کے دکھائیں. انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے, تم ہمیں بزدل سمجھتے ہو, لو ہم بھی کرتے ہیں. اور حتیٰ کہ انہوں نے ایک میدان حرہ نام کا اس کو منتخب کیا, چلو وہاں جا کے لڑتے ہیں. اتنے میں یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی کہ وہاں تو یہ آپس میں لڑنے لگ گئے, پھر آپ گئے چند مہاجرین کو ساتھ لیا اور پھر آپ نے فرمایا مسلمانوں میری موجودگی میں یہ جاہلیت کی پکار, اللہ نے تمہیں اسلام کی طرف دعوت دی, ہدایت دی اور تمہارے دلوں کو جوڑ دیا, پھر اب یہ کیا ماجرا ہے؟ یعنی تو میرے سامنے ہی ایسے بکھرنے لگے, ٹوٹنے لگے. آپ کی آواز سنتے ہی لوگوں کو ہوش آ گیا, آنکھیں کھل گئیں, سمجھ گئے کہ ہم کسی شیطانی جال میں پھنس چکے تھے, اور اس جال میں پھنسانے والے یہی لوگ تھے جن کا کام ہی یہ رہا. اس کے بعد فیروز اور خزرج آپس میں گلے مل کے رونے لگے اور اللہ تعالیٰ نے یہود کی سازش کو کامیاب نہ ہونے دیا. اس سیرت ابن ہشام کی روایت ہے صفحہ نمبر 555 سے 556 تک. تو اس سے کیا پتا چلا کہ یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو, ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب, اگر تم اہل کتاب کے ایک گروہ کی بات مانو گے تو کیا کریں گے, یردوکم بعد ایمانکم کافرین, یہ تمہیں تمہارے ایمان کے بعد کافر بنا دیں گے. آج تو ایسا نہیں ہو رہا کچھ, یہ صرف وہی اوس اور خزرج کی بات تھی کہ آج بھی یہی عزم اور ارادے ہیں اسلام دشمنوں کے. اگر تم ان کی باتیں مانو گے تو یہ تمہیں کافر بنا دیں گے. اس کا کیا مطلب ہے؟ دو مطلب ہیں اس کے. ایک تو اس کا مطلب یہ کہ اگر کی باتیں مانو گے تو یہ تمہیں اسلام سے مرتد کر کے ہی دم لیں گے. یہ کہ تمہیں آپس میں لڑا بھڑا کر کافر بنا دیں گے, کیونکہ ایک صحیح حدیث میں آتا ہے کہ مسلمانوں کا آپس میں لڑنا کفر ہے. اور خطبۃ الوداع میں آپ نے مسلمانوں کے ایک بڑے گروہ کو جمع کر کے کیا فرمایا تھا؟ آپ نے فرمایا, سن لو, تمہاری جانیں, تمہارے مال اور تمہاری آبروئیں یعنی تمہاری عزت ایک دوسرے پر ایسے ہی حرام ہے جیسے تمہارے اس دن کی, اس مہینے میں اور اس شہر میں حرمت ہے. سن لو, میرے بعد ایک دوسرے کی گردنیں مار کر کافر نہ بن جانا. یہ صحیح بخاری کی روایت ہے. تو دشمن تو اپنا کام کرے گا, وہ تو تمہیں ڈرانے کی لڑانے کی کوشش کرے گا, لیکن تم ہوش کرو, تم ان کی باتوں میں نہ آنا. تم ان کی باتوں میں آؤ گے تو سیدھے راستے سے بھٹک جاؤ گے. وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آيَاتُ اللَّهِ, اور تم کیسے ہو حالانکہ تم پہ اللہ کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں. وَفِيكُمْ رَسُولُهُ, اور ابھی تو تمہارے بیچ میں اللہ کا رسول بھی موجود ہے. ابھی لڑنے لگے, ابھی بھڑنے لگے, ابھی دشمنوں کی باتوں میں آگے, ایسا نہ کرو. بچنا چاہتے ہو, دشمن سے بچنا چاہتے ہو, ان کے پروپیگنڈوں سے پریشان ہو, تو اس کے دو ہی ہتھیار ہیں. وہ کیا؟ وَمَنْ يَعْتَصِمْ بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ, اور جو محکم پکڑ لے اللہ کو تو بے شک وہ سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کیا گیا. اس کو اللہ تعالیٰ نے سیدھا راستہ دکھا دیا. اللہ کا دامن مضبوطی سے پکڑ لینا, یہ ہے ایک چیز جو انسان کو دشمنوں کے پروپیگنڈوں سے بچا سکتی ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دو. اگر تم نے اللہ کے رسول کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑ لیا تو ایسی سازشوں سے بچ جاؤ گے. ابھی تو تمہارے بیچ میں قرآن نازل, تو اللہ کا رسول موجود ہے, اور تم ان کی باتوں میں آ کے آپس میں لڑنے لگے, جھگڑنے لگے. اب یہ تو تھی ایک آیت کی تفسیر حالات کے مطابق یعنی شان رسول کے مطابق, لیکن اگر آج کے دور میں دیکھیں تو کیا یہ آیتیں ہم سے بھی کچھ طلب کرتی ہیں؟ کچھ ہمیں بھی اس پہ غور کرنے کی ضرورت ہے. مجھے تو ایسے لگ رہا تھا پڑھتے ہوئے کہ یہ باتیں ہم سے کہی جا رہی ہیں, اگر تم ان کی باتیں مانو گے جو آج تمہارے دین کے دشمن ہو گئے تو پھر سوچو کہ تم کیا کرو گے. اگر اس دور میں اللہ کا رسول موجود تھا تو آج ان کی احادیث اور ان کے کلام تو موجود ہے نا, آپ کی سنتیں موجود ہیں. اگر اس دور میں قرآن نازل ہو رہا تھا تو آج قرآن کی تلاوت اور اس کے ترجمے تو موجود ہیں. کیا تم ان کی باتوں میں آ جاؤ گے؟ تم نہیں سمجھتے کہ یہ لوگ کتنی محنت کر رہے ہیں تمہیں تمہارے دین سے دور کرنے کو, تمہاری کتابوں پہ یہ کام کر رہے, تمہاری حدیثوں کے انڈیکس یہ بنا رہے, نہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لڑ رہے ہو کہ یہ کیا جائے کہ نہ کیا جائے. آج یہ تمہاری کتابوں کے ترجمے اپنی زبانوں میں کرتے ہیں، لیکن تم نے آج تک ابھی ان کی زبانوں کو سیکھنے میں اتنی محنت نہیں کی. آج امت مسلمہ کس طریقے سے ان چیلنجز کا سامنا کر سکتا ہے؟ جیسا کہ شروع میں آپ کو بتایا گیا تھا کہ اس بارے میں امت مسلمہ کو درپیش مسائل اور چیلنجز کی ذکر ہے، تو یہاں رکوع کے خاتمے میں اسی چیلنج کی بات ہے کہ تم اپنے آپ کو ان کے پروپیگنڈے سے کیسے آزاد کرو، ان کی زبان سیکھو. مسلمانوں میں سے جو غیر مسلم ملکوں میں رہتا ہے، ایک ایک کو وہاں کی زبان آنی چاہیے، ورنہ آپ ایسے ہیں جیسے گونگے. آپ کے پاس لوگ موجود ہیں، آپ کے دل میں جذبات امڑ رہے ہیں، آپ چاہتے ہیں کچھ کہیں لیکن چپ کیوں ہو جاتے ہیں کہ میری انگلش سن کے یہ ہنسے گا. تو کیا یہاں ہم سب اپنے لیے ایک نیت نہ کریں؟ ابھی تک کسی بات میں کہ پتہ نہیں یہ زبان سیکھنا یا بولنا گناہ کی بات تو نہیں؟ یعنی آج بھی ہمارے ملکوں میں ایسی آوازیں اٹھتی ہیں کہ شاید انگلش بولنا جو ہے یہ دین کے خلاف ہے، اور ایسے بولنے والے شاید کسی اور لوگوں کے ایجنٹ ہوتے ہیں. لیکن حقیقت یہ ہے کہ کسی کے دل میں جانے کے لیے یا اس کو اپنا پیغام اچھی طرح دینے کے لیے انسان کو وہاں کی زبان آنی چاہیے. دوسری بات یہاں جو ایک ذکر کے قابل ہے وہ کہ وہ میں یاد رسم باللہ سے کیا مراد ہے. یہ ہے راز قوموں کی عزت کا. اپنے دین کے ساتھ جڑ جاؤ، اپنے دین پہ اتنا اچھا عمل کرو، اپنے اسلام کا اتنا خوبصورت نمونہ بن جاؤ کہ لوگ تمہیں دیکھ کے تمہارے دین سے محبت کرنے لگیں، تمہیں دیکھ کے نفرت سے تھوکنے نہ لگ جائیں کہ اس کو کہتے ہیں مسلمان، یہ ہوتا ہے مسلمان. تم ایسے مسلمان بن جاؤ کہ تمہارے ارد گرد رہنے والے تمہیں دیکھ کے مسلمان ہو جائیں. پھر نیو مسلمز کو یہ نہ کہنا پڑے کہ میں مسلمان کو نہیں، ان کی کتاب کو پڑھ کے مسلمان ہوں. پھر ان کو یہ نہ کہنا پڑے کہ وہ دین جو ہم نے کتابوں میں پڑھا اور خوش ہو کے مسلمان ہو گئے. وہ یہ کہیں کہ جو دین ان کی کتابوں میں دکھتا ہے وہی دین ہمیں ان کے چہروں پہ دکھتا ہے، ان کے گھروں میں دکھتا ہے، ان کی عملی زندگیوں میں دکھتا ہے، پھر بات بنے گی. تو یہ ایک پیغام ہے میرے نام بھی اور آپ کے نام بھی کہ ہم نے ایسی کوششوں سے گھبرانا نہیں، ایسے کمنٹس، ایسے ریمارکس، ایسی باتیں جو میڈیا میں ہیں پریشان نہیں ہونا، اپنا کام کرتے جائیں، سیدھے سیدھے کام کرتے جائیں، اللہ تعالیٰ خود بہت راستے بنا دے گا. سوال ایک دل میں آتا نا کہ یہود کیوں روکتے تھے اللہ کے راستے سے؟ حسد اور بغض کی وجہ سے. ہر دور میں یہ حسد کھل کے سامنے آیا. ان کا دل چاہتا تھا کہ مسلمان مسلمان نہ رہے. کیسے روکتے تھے؟ شک ڈال کے، اعتراضات کر کے، اسلام کی سچائی کا انکار کر کے، طاقت کے اظہار کے ذریعے سے. جب لوگ انسانوں کو سیدھے راستے سے روکتے ہیں نا تو اس کے کچھ اثرات ہوتے ہیں. وہ کیا؟ یعنی سوال یہاں بن سکتا ہے کہ انسانوں کو سیدھے راستے سے روکنے کے کی کیا اثرات ہوتے ہیں؟ اچھائی اور برائی کے پیمانے بدل جاتے ہیں، سارے نظام بگڑنے لگتے ہیں، تعلیمی سیاسی نظام بگڑنے لگتے ہیں. پھر اسی طرح اس کا ایک اثر آتا ہے کہ انسانی زندگی بگڑ جاتی ہے، رشتوں کا تقدس ختم ہو جاتا ہے. جیسے ٹیڑھی بنیاد پہ سیدھی عمارت نہیں بنتی، اسی طرح سیدھے راستے سے روکنے والے لوگوں کو غلط طرف لے جاتے ہیں. پھر طرز عمل میں بگاڑ آنے لگتا ہے. دیکھیے کہ یہود تو فتنوں کی تلاش میں رہتے ہیں، مسلمان کیوں خاموش ہے؟ آج مسلمان ایسا کیوں نہیں جیسا کہا گیا؟ تو اس کا بھی جواب یہی ہے کہ آج اپنے عقیدے پہ پختگی نہیں، رب کی پہچان نہیں، علم حاصل کرنا نہیں چاہتے، اپنے دین کی خوبیوں سے خود نا واقف ہیں، اپنے ماضی سے ناطے کٹے ہوئے، تاریخ گم گشتہ ہو گئی اور نفس کی مرغوبات میں پڑ گئے. اسی لیے آپ دیکھیے کہ سورہ پارے کے اس میں شروع میں لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون تھا. ارے کیا آخر میں وہ چیلنجز پیش کر دیے گئے جو آج مسلمانوں کے ایک ایک بچے کو ہیں. اگر تم واقعی ان چیلنجز کا سامنا کرنا چاہتے ہو تو تمہیں زندگیوں کے نقشے بدلنے پڑیں گے, قربانیاں دینی پڑیں گی, رب کے مقابلے میں دوسروں کو پیچھے رکھنا پڑے گا. تم پڑھے لکھے لوگ یہ آئے تھے تو مجھے ایسے لگ رہا تھا کہ ہمیں کہیں جا رہی ہیں کہ کئی فتح فرون و انتم تتلا علیکم آیت اللہ. تم کفر کرتے اب تم نہیں مانو گے, تمہاری زندگی میں تبدیلی نہیں آنی چاہیے, تمہاری زندگی میں چینج نہیں آنا چاہیے, تم تو کتاب پڑھتے ہو, تم تو اللہ کے دین کا نام لینے والے ہو.